Evet, merhaba herkes. Tekrar buradayız. Woody 100 yaşında. Bu 6. programımız oluyor ve bayrama da denk geliyor. Geldi. Mahir Ilgaz yok bu bayramdaki bu programda ve arkasından da bir iki program bizimle olmayacak. Peki, bir iki program ikimiz götüreceğiz o zaman. Ben evet. Deniz'de, Hakan Gürüvit. İyi bayramlar efendim. İyi bayramlar. Woody Guthrie'nin ilginç biyografisi Woody Guthrie. American Radical diye Chicago'da Illinois Üniversitesi yayınlarından çıkmış 2011 tarihli bir kitapta. Bu Monthly Review dergisinde çıkmış ilginç bir eleştiri yazısı var. Oldukça kapsamlı ve kitabı da çok beğenmiş ama önemli de bazı analizler getiriyorlar. Belki onunla bugün başlayabiliriz. Bir şeyde 18 Ocak 2009'da Barack Obama'nın Amerika'nın başkanı, ilk siyahi başkanı olarak seçilmesinden 2 gün şeyinden 2 gün önce ilan edilmesinden, başkanlığının resmen, yaklaşık yarım milyon insanın, 500 bin kişinin de bir bedava bir konser verilmişti. Lincoln anıtının ayaklarının dibinde ve işte bir dizi müzik Açık Gazete'de siz ondan söz etmiştiniz yanlış etmiştik. Evet, hatırlamıyorsam. evet, anlatmıştık. Hatta bir parça çalmamıştık ama. Yani çalamamıştık. Ama bir sürü oyuncu, politikacı ve çok başka, seçilmiş Başkan Obama'nın yanı sıra pek çok insan da vardı ve konserin sonlarına doğru, şimdi Scott Borchert'ın yazısından aktaralım. Konserin sonlarına doğru Pete Seeger'ı, torunu Tao Rodriguez Seeger ve bir de Bruce Springsteen, o eski herkesin dilinden düşmeyen, çok iyi bilinen yurtsever şarkı işte This Land Is Your Land seslendirildi. Ve doğal olarak da herkes bu katıldı bunu söylemesine. Çünkü zaten kim bir kaç yüz bin sayısız sınıfta, okul törenlerinde, siyasi konvansiyonlarda ve gösterilerde Woody Guthrie'nin o ünlü, en ünlü şarkısı. Ta 1960'larda ilk anti-emperyalist şeyler, Vietnam Savaşı'na karşı da görüşler başladıktan bu yana tamamen Amerikan zihninin, muhalif zihninin de içine sinmiş olan bu şarkıyı söylediler diyor. Fakat ilginç olan şey şu diyor yazar, Borchert mi okuyacağız bilmiyorum, Scott Borchert mi? Pete Seeger'ın o anda aklından ne geçtiğini kim bilebilirdi diyor. İşte oradaydı da, devletin sponsorluğunda bir devasa gösteri yapılmış. İşte her yerde Amerikan bayrakları ve gayri resmi ulusal marşında, Amerika Birleşik Devletleri'nin milli marşının da söylenmesi sırasında kendisi için de tuhaf bir durum olabilirdi. Yani mesela işte Amerika Birleşik Devletleri onu, Seeger'ı, gayet tehlikeli bir terörist gibi bir adam olarak görmüş ve işte Amerikan Karşıtı Aktiviteler Komitesi'nin, o McCarthy döneminin içinde çağırmış ve ifade vermeye zorlamış ve 10 yıl hapis cezasına da çarptırmış. Bayağı çatır çatır, çünkü ben birinci anayasanın değiştirilmiş birinci maddesindeki haklarımı, ifade özgürlüğü haklarımı kullanacağım dediği için de, ondan sonra bu ceza kaldırıldı, hapis filan yatmadı gerçi ama uzun süreler belli başlı bütün şeyde, şarkı söylemesi, müzik çalması, hatta konuşma yapması filan da engellendi ve yıllar sürdü bu lekenin. Onun Allah'ın komünisti işte, anarşisti filan diye. Ama bir baktık diyor, 2009'da Pete Seeger normalleşmiş sayılıyor. Domestike edilmiş, evcilleştirilmiş ve elit, siyasi elitin fikrince de artık böyle bir açılış, başkanın resmi açılış konserinde de yer alabilecek gibi sayılıyordu. Ama Seeger'ın ufak bir sürprizi de vardı. Sık sık yaptığı gibi diyor. O gün için hazırladı. Bu işte ünlü bilinen şeyleri söyledikten sonra diyor. Nakaratı filan. The Ribbon of Highway to the Gulf Stream Waters'ı söyledikten sonra bu üçlü, yani Pete Seeger torunu ve Bruce Springsteen'den oluşan üçlü, Seeger'ın ana şeyleri söylediği, dizeleri söylediği gayet açık, her satırını, dizeyi açık ve net bir şekilde, tam ötekiler ondan sonra katılana kadar söylediği, o zaman işte kurtarma ofisinin önünde bekleşen aç Amerikalı insanları tasvir eden satırı başkanın ve herkesin önünde söyledi. Ondan sonra özel mülke açıkça cephe alan o ünlü satırı, buraya girilmez, ama arkasına baktım bir şey yazılmıyordu levhası cümlesini de söyledi. Ve ondan sonra da Freedom Highway, yani özgürlük karayoluna çıkışı da anlatıyordu ve herhangi birinin de onları durduracağını bayağı baş kaldıran bir şekilde şey yapıyorlardı diyor. Açıkça meydan okudular ve başka bir deyişle This Land Is Your Land şarkısının o radikal mesajını ve şimdiye kadar bu şarkının olabileceği en geniş kitle önünde bütün özelliğiyle ortaya koydular diyor. Bu aslında, yani sinik bir açıdan bakılırsa, burada işi yoktu diyebiliriz Pete Seeger'ın. Bunca zaman uzlaştı işte sol bir bakış açısından filan, ama hiç öyle, biz öyle düşünmüyoruz diye yazmış bu yazar. Bu cafcaflı devlet gücünün ortasında tam bir sembolik bir eylemi gerçekleştirdi ve This Land Is Your Land'in asıl amacına uygun olan böyle subversive, yani yıkıcı özünü ve ajitasyon biçimini de olduğu gibi söylediler. Ve hatta o kadar net bir şekilde bütün o aç insanların dünyanın en zengin ülkesi içindeki durumu, bu alışılmış hikayeyi tam anlamıyla bu şarkıyı kullanarak bozdu bu üçlü diyor. Ezberi bozdu. Ve şeyin de, bir özel mülkiyetin de, bir tanrısal lütfedilmiş bir hak değil, bir sosyal ilişki biçimi olduğunu söylüyorlar. Yani tam da işte kooperatif bir, ortaklaşa bir mülkiyete dönüşmesi içindi. Yani sonuç olarak bu şarkıyı söyledikleri zaman Woody Guthrie başını olumlu bir şekilde sallardı diye bitiriyorlar. Onaylardı, hatta beğenirdi de bu işi diyor. Tam yönetici elitin, imparatorluğunun kalbinde yönetici elitin gözünün içine baka baka onların kulaklarına milyonlarca insanın duyabileceği şekilde bütün o patronları ve faşistleri kolektif rüyası, Amerikalıların ortaklaşa rüyasının gerçekleşmesini haykıranları beğenirdi diyorlar. İsterseniz onu bir dinleyelim. Ah, onu bu bulduk. Bayram günde o şarkıyı bulup çıkarttık. Madem bulduk, çalamamıştık. Tabii ki, illa ki. Evet, onu dinliyoruz şimdi. We'd like you to join us in perhaps with the greatest song ever written about our home. You're the father of American folk music, Pete Seeger, his grandson, Tal. Lead us, Pete. You sing it with us. We'll give you the words. When I was walking that ribbon of highway, as I went walking that ribbon of highway, I saw above me in the skyway, I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. This land is yours. This land is mine. the squares of the city. The squares of the city. By the shadow of the steeple. By the shadow of the steeple. By the relief by office. The relief office. I saw my people. I saw my people. As they stood there hungry. As they stood hungry. I stood there whispering. I stood there whispering. This land was made for you and me. A great high wall. Tried to stop me. Tried to stop me. Great big sign there. Great big sign there. Private property. Private property. On the other side. On the other side. It didn't say nothing. It didn't say nothing. That sign was made for you and me. Nobody living ever stop me. Never stop me. As I go walking. As I go walking. Freedom highway. Freedom highway. Nobody living. Nobody living. Make me turn back. Make me turn back. Hey, this land. This land was made for you and me. Everybody. This land is yours. This land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. Evet. Woody 100 yaşında, bundan daha iyi bir yorum da olamazdı herhalde, insanın gözü yaşarıyor. Ben de şimdi o sabahı hatırlıyorum, seni dinlerken arabada gözlerim yaşarmıştı da sonra hani bir Amerikan Cumhurbaşkanı'nın inaugürasyonuna gözlerimin yaşaracağı hiçbir şekilde tasarlayabileceğim bir şey değil. Nobel'i de herhalde yanlış adama verdiler, Pitzinger'a vermeleri gerekirken muhtemelen bu gösteriden haberi olan Nobel Komitesi muhtemelen çok heyecanlanıp. Pete Seeger aslında belki de edebiyat ödülü falan gibi bir şey vermeliydi. Edebiyatı, da, barışı birçok şey. Evet. Evet ama bu hakikaten ne böyle tuttu mu da koparan cinsten biri olduğunu da Pete Seeger'ın burada çok daha net olarak anlıyoruz. Bütün bu şeyi de soldan gelebilecek, tırnak içinde kendi solundan gelebilecek eleştirileri falan hiç aldırmadan gelip ana mesajı verebiliyor. Gerçekten de ben şimdi dinlerken de gözüm yaşarmadı değil. 18 Ocak 2009'da. 80 küsur yaşın bilgeliği olsa gerek artık. Evet. Evet. Şimdi bu Woody Guthrie'nin 100 yaşında olmasının üzerine yaptığımız programların altıncısı bu bayramda da bu eski bir şey, yani çok yeni ve eski bir şeyi bizim açımızdan çalmış olduk. Pete Seeger, Ty Rodriguez Seeger ve Bruce Springsteen. Pete Seeger'ın da artık pek tabii şarkı söyleyecek bir sesi olmadığında zaman zaman söylüyor, son zamanlarda çok yaşlandı ama. Ama onu... Narasyon da çok güzel bir evet. Ses olarak arkadan gidiyor canım. Şey de çok iyi tabii değil mi? Bir de yani Seeger'ın bütün hayatı boyunca yaptığı şey siz söyleyin diyor. Her yani Woody Guthrie ile beraberken de öyle. Evet, harika bir Almanac Singers'da da öyle. Hepsinde insanlara söyletiyor. Bu bir paylaşım olayı olarak görüyor evet. Bunu zaten. Aslında bir çeşit rastlantı, belki kronolojik olarak da tam şeydeyiz. Hani 1940'ın Temmuzlarındaydık. Tam da Pete Seeger'la tanışma zamanları. Şeyde bıraktıydık hani bir sonunda Lennox ona şeyi buluyordu da. RCA ile bir anlaşma yapıyordu evet. Da ilk albümü çıkacak. Peki oradan da bir $300 kazandı. Pete Seeger da gelmeye karar verir. Hadi seni bir aileme götüreyim. Pampa'ya giderler birlikte ama Pete Seeger gördüğüne çok şaşırır. Gerçekten berbat bir gecekondu da oturuyordur. İnsanlar işte kalamaz da yanlarında. Ben birazcık daha kır bayır dolaşayım diye ayrılır Pete Seeger. Nitekim bir süre sonra o 300 doları şeye bırakıp, karısına bırakıp tekrardan geri döner bizimki Woody. Woody. Ve de hayatının da epey bir varlıklı zamanını yaşayacak kısa zamanda. Çünkü işte bir New York radyosunda Ledbelly ile birlikte programı çok fazla bir şey getiren bir şey değil ama Lomax ona CBS'te bir program bulacak. Gece kulüplerinde Cisco Houston'la birlikte çıkmaya başlayacak. Neredeyse işte böyle bir o 300 dolar büyük paraydı karısına bırakılan, haftada 350 dolar kazanmaya başlayacak. Evet. Gerçek bir servet. Bunun üzerine de şeydi, aileyi de Pampa'dan New York'a taşıyacak. Böyle para getiren işler bir tanesi. Bir New York müzikali gibi bir şey. Pipe Smoking Time. Kasım 40'ta başlıyor buna. Ama anlaşılan buna bir sürekli tekrarladığı bir replik veriyorlar. Kısa zamanda o kadar sıkılıyor, o kadar sıkılıyor ki parayı pulu bırakıyor. Yapılacak iş mi yani? Burada güzel ifade ediyor. Bütün ömrü boyunca ad libitum yaşamış bir insana bir repliği sürekli söyletmek bir Broadway'de olacak iş değildi. Derisinin altına işlemişti. Atladı Pontiac'ına. Aileyi de aldı. Geçti bütün Amerika'yı yine gibi bir ifade var. Geliyorlar tekrardan Kaliforniya'ya ama New York'ta nelerin bıraktığını orada görecek. Tekrardan bir iş bulamama, büyük bir yoksulluk dönemi. Niye sokuyorum bunu araya? Böyle bir 41'in ortaları, 41'in sonlarına doğru geliyoruz artık ve nihayet bir şeyle tanışıyor. Bir belgeselciyle tanışıyor, bir belgesel filmciyle, Günter von Fritsch. Hmm. İşte o sırada tam Oregon'da Columbia Nehri'ne bir baraj yapılacak. Bu adam da onun belgeselini çekecek diye planlanıyor ama henüz daha sponsor da bulunmamış. Ama duyar duymaz zaten bir şey yapamıyor o sıralarda. Yine atlıyor Pontiac'ı, Portland'a gidiyor, Oregon'a. Ve işte birdenbire baraj inşaatında çalışacak işçiler, oradaki Oklahomalılar özellikle birdenbire bir şey patlaması olacak bu dedim. Yaratıcılık patlaması. Evet. Zaten öyle patlamalarla çalışıyor. İçten patlamalı bir motor gibi aslında. Çok hızlıca yani. 26 yeni şarkı çıkacak. Bunların işte önemli bir bölümü burası. Bu Columbia Nehri'nin üzerine yapılacak barajın adı Grand Coulee. Baraj. Hı. Grand Coulee Dam. Big Grand Coulee Dam hatta. O sırada iki tane sıfat kullanıyorlar. Çok acayip. Değil mi? Big ve Grand, evet. O sıradaki solculuğumuzun olmazsa olmaz yanı da doğaya egemenlik olduğuna göre tabii ki barajın kötülüğünden değil de erdeminden söz eden bir dolu şarkı bu. Başlayalım bir tanesiyle. Evet, tabii. O zaman ismiyle müsemmayla devam edelim. Volkan İlki, Song of the Coulee'den. Way up in that northwest land of the sky, Columbia River's headwaters rise. Mountain to mountain, covered with snow, I'll follow that river wherever she goes. She's 92 miles north, west of Spokane. There you will see our Grand Dam. Grand Coulee Dam, boys, Grand Coulee Dam. The big largest thing built by the hand of a man. Winter and summer, springtime and fall, makes her way down her high canyon wall. Bright rippling water, sparkling so bright, seldom you see such a beautiful sight. Power that sings, boys, and turbines that whine, waters back up to the Canadian line. 400 miles of waters will stand. Rich farms will come from this hot desert sand. Waters lift up the canyon so steep, making a lake 800 foot deep. Waters will roll to the north and the south, never again be afraid of the drought. Waters will flow the greatest of ease, 100 miles west, boys, and 100 miles east. Factories that work for all of this land run on that power from the Grand Coulee Dam. Ships on the ocean, ships in the sky, inch after inch her waters will rise. High lines will top your mountains and hills, driving your shops, your factories and mills. Niagara Falls sends mist to the sky, but the Grand Coulee Dam, boys, is just twice as high. She's a 4,300 feet across her top, 550 down to her rock. So I'll settle this land, boys, and I'll work like a man, and I'll water my crops from that Grand Coulee Dam. Grand Coulee Dam, boys, Grand Coulee Dam. I wish we had a lot more Grand Coulee Dam. Grand Coulee Dam, Büyük Coulee Barajı'na övgü o zaman. Sonradan biraz da çevre meseleleri devreye girdiği zaman da fikrini hafif değiştirmiş olduğuna dair de bazı ibareler var ama çok normal. Yani hiç kimsenin daha o tarihte böylesine bir ekoloji bilinci yok da Rachel Carson falan. Evet, tamam, insanlığın kolektif zaferleri olarak tam tersine. Evet, görünüyor. Büyük eserler, özellikle barajlar görünüyor. Burada ilginç de bir nokta var. Nora Guthrie kızı çok iyi de arşiv çalışmaları yapıyor babasıyla ilgili, gerçekten kütüphaneler, çalışmalar. Onunla yapılmış bir Democracy Now! Söyleşisinde çok ilginç bir noktaya da temas ediyor. Bu yani asıl bu dok işçileri, işte denizcilerle ilgili şarkılarla filan haşır neşir New York'ta ve başka yerlerde. Tam o sırada böyle Cunard hattı, işte büyük transatlantiklerle, gemilerle gidiliyor filan. Ve oradan birdenbire Beatles'la nasıl buluşma olduğunu da anlatan ilginç bir anekdotu var. Yani Lonnie Donegan o zaman Britanya'nın en ilginç müzisyeni, bu Beatles öncesi dönemin Woody şarkılarını da söylüyormuş. Hatta bunu da Big Grand Coulee'den mi de ya da Grand Coulee'den mi de söylemiş ve Beatles da böyle 14, 15 ve 16 yaşındaki çocuklar olarak dinlemeye gidiyorlar Lonnie Donegan'ın Scaffold şarkıcısı ve müzisyeni. Ve birdenbire işte Woody'den Upper West Side'a, Dock'lara, New York'un Dock'larına, oradan Liverpool'a ve oradan da böyle Beatles'a kadar uzanan ve yani şey tipi şarkılar, barda işte hey hey hey diye daha önce çaldığımız programda da şarkılar gibi 3 kuruşa şarkılar söyleyen denizcilerin hikayeleri böylece tam bir tur. Atlantik'i aşıp Britanya'ya gelsin. Ki sonra Billy Bragg de devralsın diyor. Evet, şey, aynen bari öyle. Belki bu yani bu programın sonunda bir parça daha çalabilecek bir şeyimiz olursa. Bir baraj şarkısı daha mı çalalım? Evet. Gitmeden. Şey var, bir sürü Oklahomalı işçi var. Özellikle demin dediğim gibi onlarla çok hemhal, çok coşmuş durumda. Onlar için Son Dust Bowl şarkısını çalıyor. Besteliyor bu Pastures of Plenty. Bir de onların barajda çalışmalarını öven bir parça daha var. Belki onu gelecek hafta saklarız. Jackhammer Blues. Hı hı. Pastures of Plenty'yi mi dinleyelim? Evet, Pastures of Plenty dinleyelim. Çok Pastures of Plenty dinleyeceksek 5. Volkan. Bol çayırlardan. Ve böylece de onu dinlerken de bu programın da sonuna gelmiş oluyoruz. Hepinize günaydın. Hoşçakalın. Hoşçakalınız. İyi bayramlar bir kere. İyi bayramlar. Mighty hard road that my poor hand is hold. My poor feet has traveled a hot dusty road. Out of your dust bowl and westward we rolled, and your desert was hot and your mountains was cold. Peaches and prunes, slept on the ground in the light of your moon. On the edge of your city you'll see us, and then we come with the dust and we go with the wind. California and Arizona, I make all your crops, and it's north up to Oregon to gather your hops. Dig the beets from your ground, cut the grapes from your vine, to set on your table your light sparkling wine. Green pastures of plenty from dry desert ground, from that Grand Coulee Dam where the water runs down. Ever stayed in this union, us migrants have been, we work in this fight and we'll fight till we win. Well, it's always we ramble, that river and I, all along your green valley I'll work till I die. My land I'll defend with my life if it be, 'cause my pastures of plenty must always be free.